Tuende hadithi nyingine. Hadithi ya pili, barakallahu fikum, kwenye kitabu chetu hiki Riyadhus Salihin, anasema musannif rahimahullahu ta'ala, wa an ummi almu'minin ummi abdillahi Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaghzu jayshun alka'bata فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Tayib, hadithi hii ya pili ambayo anaitaja al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala fi hadha al-bab, babu al-ikhlas wa ihdhari an-niyya fi jamil a'mal wal aqwal, ni hadithi ambayo ina munasaba na mlango huu vile vile kama ilivyokuwa hadithi ya mwanzo, na tutauona munasaba huo. Hadithi inasema kutoka kwa mama wa waumini, wa hiya zawjatu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ambaye ni ummi Abdullah. Hii ni kunya ya mama Aisha radhiyallahu anha, na hakuwa na mtoto radhiyallahu anha. Wanasema Abdullah alikuwa ni mtoto wa ndugu yake, alikuwa ni mtoto wa Asma. Yeye akajiita kwa kunia ya mtoto yule, na ni jambo linajuzu ikiwa una mtoto kujipa kunia, na si lazima kunia yako iendane na jina la mtoto wako. Unaweza kuwa na kunia nyingine, na ukiangalia mtoto wako wa mwanzo jina lake jingine chais. Na Waarabu wenyewe ndio katika aada yao toka kabla ya kuja Uislamu, walikuwa kanu yatakannaun, walikuwa wanajipa kunia, mtu kupewa jina la mwanae, hasa yule wa kwanza bikruhu, yukanna bismi bikrihi, kwa jina la mwanaye wa kwanza. Na walikuwa zaidi wana pia na kunia za watoto wa kiume zaidi, si kwamba haifai kupeana kunia za watoto wa kike. Kuna Waarabu fulani walikuja huku kipindi fulani, kile wakiulizwa, man anta abu asia, ant abu amina, ant bun faida, ant bu aisha, ant kaif takanni bi asma Allah inath. Wa wenzetu abu abdullah, abu abdurrahman, abu anas, abu malik, abu kadha, wakatushangaa kweli kweli, lakini kwa sababu sio jambo la haramu, wakatuacha na kunia zetu. Sasa tumedania gari kwa mbele au si vipi? Haya bwana. An ummi almu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaghzu jayshun alka'bata, litaipiga vita, litaipiga vita jeshi Kaaba. Kuna jeshi litatoka fi akhiri zaman na kutaka kuihujumu na kuishambulia al-Kaaba al-Musharrafa. Imeitwa Kaaba kwa sababu ni murabba, ina pembe nne, ndivyo walivyokuwa kiita Waarabu kitu chenye pembe nne. Na nyinyi mnafahamu kwamba al-Kaaba hiya baitullah. Kaaba ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Banahu Ibrahim wa ibnuhu Ismail alayhi as-salam. Na waliijenga nyumba hii kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kunyanyua misingi yake. Na wakati wanaijenga walikuwa katika ghaya ya uchamungu na ikhlas. Wakana yarfa'ani alqawa'id min albayt wa yaqulan rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Shufu alikhlas. Wakati wanaijenga Kaaba baitullah, na ni amri ya Allah, walikuwa wamejawa na imani na taqwa, wamuomba Allah awakubalie kazi wanaoifanya. Rabbana, e Mola wetu, taqabbal minna, tutakabalie sisi kazi hii tunaoifanya. Innaka anta as-samiu al-alim, hakika wewe ni msikivu mjuzi. Na pia mnafahamu Abraha ملك اليمن آنذاك. الأبرهة أكيوا نمفلم اليهود ميجي يمن كوني وقتي هو ألي كسودية كوي بيجا نا كوي فونجا كعبة. هستورية توامبية كوامبا الأبرهة ألي توكا نجيشي كوبوا سانا جيشي أمبالو. Palikuwemo katika jeshi hilo ndovu, tembo. Lengo lake aende akaivunje Kaaba baitullah. Lakini juhudi zake hizi ziliruka patupu, hakufanikiwa, bali walifikwa na adhabu kali. Na wala Makuraishi wakati ule, pamoja na taadhimu yao ya Kaaba, hawakufanya utetezi wowote, kwa sababu hawakuwa na uwezo. Jeshi la Al-Abrah lilikuwa ni kubwa, wao hawana namna ya kupambana nalo. Lakini hawakuridhia jambo kwamba avunje tu, walimrahi Al-Abrah lakini hakukubali. Kwa hiyo aliendeleza kiburi chake kwamba lazima nitaivunja. Kaambia basi Kaaba hiyo hapo. Na zinasema riwaya kwamba Quraishi walitoka wakamwahi kabla hajafika katika maeneo ya Makka, wakimrai usilifanye ile ambayo wanataka kulifanya baada ya kupata taarifa, lakini ya kusikia. Wale wakamwacha wakiongozwa na Quraishi na mzee Abdul Muttalib, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni kiongozi wa Quraysh. Al-Abraha hakusikia, akaona aendeleze zahf kuielekea Al-Kaaba. Wanasema alipofika sehemu ya Al-Mughammas, hapo ndipo aligoma kwenda. Yule ndovu wake mkubwa kabisa kakita haendi. Kila walipofanya njia wakapigwa, akachomewa moto, ndovu wamekataa. Faaba an yataqaddam, yani dhaka alfil. Mnafahamu historia ya watu hawa, hawakufika katika nyumba ile ya Allah, waliletewa adhabu kali. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi alfil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Hivi ujaona vipi amewafanya Mola wako wale watu wa ndovu? Hivi Allah hajavifanya vitimbi vyao ni venye kuruka patupu? Hawakuweza kuivunja Kaaba, bali si walishindwa tu, waliadhibiwa. وارسل عليهم طيرا ابابيل aliwatumia walipelekwa kwao ndege makundi kwa makundi ababil ay jamaat kathira makundi ya ndege mamilioni kama si kwa matrilioni tarmihim bihijaratin min sijjil ndege wale walikuwa wamebeba vijiwe baadhi ya ndege vijiwe katika midomo yao wengine vijiwe katika miguu yao vijiwe kutoka motoni vijiwe vina moto vinayeyusha yani kuliko ule moto wenye kuyeyusha chuma tunaambiwa na wanawachuoni kwamba ilikuwa ndio yakiachia kijiwe kikimuingia mmoja wao katika utosi kinatokea katika dubur yadhub anayeyuka watu walikuwa katika hali mbaya kabisa wa kama wameunguzwa sina moto gani faja'alahum ka'asfin ma'kul angalia walivyoachwa Allah akawafanya baada ya kupigwa na vile vijiwe ni kama vile majani yaliyotafunwa alafu yakatapikwa ukitaka kupata mfano wake wale wachinjaji kuna ule utumbo unaitwa kitabu kule ndani pana yale majani yanakuaje yale vuruga kabisa walikuwa hivyo Allahumma musta'an sasa Mtume alayhi salam alizungumza tena fi akhiri zamani kuna watu watotokea wakajenga fikra hizo hizo kwamba watataka na wao kwenda kuivunja nini Kaaba Mtume ameyazungumza maneno haya Ibn Uthaymeen anasema wallahu a'lam ni wakati gani hilo litatokea kuna baadhi ya matukio yanatajwa kwamba ndio watu hao Sheikh anakataa kwa sababu Mtume sallam ametaja mpaka maeneo kwa hivyo wallahu a'lam jambo hilo litatokea wakati gani kutoa kauli kwamba limeshatokea hili ambalo limetajwa kwenye hadithi hii ni jambo ambalo halina dalili ni kauli isiyokuwa na dalili kwa hivyo yaghzu jayshun al-ka'bata litaipiga jeshi litaipiga jeshi Kaaba fa idha kanu bibaidaa min al-ard na pindi watakapokuwa yani watu katika hilo jeshi na pindi watakapokuwa katika ardhi tambarare au tukasema katika sehemu tambarare kwenye ardhi na mpaka watakapokuwa fa idha kanu na pale watakapokuwa bibaidaa katika iliyo tambarare albaida wanasema alardhul wasi'a ni ardhi pana na liko eneo linaitwa baida uko Hijaz je ndio hili hakuna ushahidi kwamba ndio baida hiyo kwa ibakie tafsiri yake baida alardhul wasi'a ardhi iliyokuwa tambarare fa idha kanu pindi watakapokuwa bibaidaa katika iliyo tambarare min al-ard katika ard sasa wanaelekea Kaaba yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim watadidimizwa ardhini kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao haina maana kwamba wakatikati atabaki ukasema wa kaifa man huwa fi awsatihim ni kwamba watadidimizwa wote waliokuwa katika ule msafara wa jeshi lile yukhsafu bi awwalihim yani yudhhabu bihim ila batin al-ard watapelekwa ndani ya tumbo la ardhi watadidimizwa kwa lugha nyepesi tunayotumia sisi yukhsafu bi awwalihim tadidimizwa kutoka wa mwanzo wao wa akhirihim na mpaka wa mwisho wao qalat akasema Aisha qultu nikasema ya rasul Allah ewe mtume wa Allah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim vipi sasa watadidimizwa wa mwanzo wao na wa mwisho wao, kwa maana vipi waangamizwe wote, wa fihim aswaquhum, na kuna katika wao wafanya biashara wao. Ndio maana hapa ahlus suq at-tujjar alladhina yashtaghiluna bil bay'i washira, ndio maana ya masoko hapa, sio masoko maana jengo la soko. Wa fihim aswaquhum, na kuna katika wao wafanya biashara wao, watu wa kuuza na kununua, watu wa masokoni, kwa kuwa ni jeshi kubwa. Kwa hivyo na wengine nao wanatumia fursa ya biashara, wenzake waenda kwenye vita, yeye akabeba mabidhaa yake, enda uza huko kwenye msafara. Hao si ndio yapo jamani? Sisi tunafanya sisi daura huko, watu wachukua vitabu waje kusoma, mtu abeba makanzu huko na kofia zake aje kufanyaje? Ndio hiyo hija wa haja kama mnavyosema wenyewe. Kwa hiyo mikusanyiko ina malengo mengi. Sasa katika msafara huu pana watu wa masokoni pia, wa man laysa minhum, na kuna yule ambaye si katika wao kabisa, yani yeye ametoka na wao lakini hana malengo waliokuwa nayo wale, basi tu watu wengine hupenda kufuata wakinafuata mkumbo wale. Huenda da hana safari ya da, akwambia basi ngoja twende yote, afuata nini ulikuwa umeipanga hii? Hajali, nitajua huko kwa malengo bwana, kama nitaenda kununua bidhaa, nitaenda kusalimia ndugu, nitaelewa nikifika hapo da kwanza, lakini wewe twende. Basi watu namna hii pia walikuwemo, wa man laysa minhum. Anasema Ibn Uthaymeen, wa fihim unas laysu minhum tabi'uhum min ghairi an ya'lamu bi khittatihim. Naona kazi. Na kuna katika wao watu ambao si katika wao, wamewafuata tu bila kujua mpango wao. Aenda tu. Sasa haya ndio malipo yao. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mtume akasema watadidimizwa wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Thumma yub'athuna ala niyyatihim. Kisha watafufuliwa juu ya nia zao. Tayib. Ashahid min alhadith, ushahidi katika hadithi hii ili kunasibisha hadithi na mlango tunausoma, kauli ya Mtume alayhi salam, thumma yub'athuna ala niyyatihim, ukiitazama ni kama kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kwa hivyo kila mtu anafufuliwa kwa nia yake. Kwa hivyo wewe ambaye ulikwenda kwa lengo la kuipiga Kaaba, utafufuliwa na nia hiyo, na utalipwa kwa lengo hilo ambalo ulikuwa nalo. Na wewe mfanya biashara, nia yako itakuwa ni hiyo. Na wewe ambaye ulikuwa ujielewi kwa hakadha, lakini hatari ya kuchanganyika na watu waovu, tayari ushapatwa na adhabu. Wale ilikuwa ikuhusu, lakini ni kule kuwa na watu wa shari. Ndio Ibn Uthaymeen anasema katika hadithi kuna dalala, anna man sharaka ahla albatil wa ahla albaghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uquba as-salih wa talih. Yoyote atakayeshirikiana na watu wa batil, watu wa uadui, watu wa vitimbi, basi atakuwa na wao, atakuwa pamoja nao katika adhabu. Ni mmoja awe ni mwema au awe mbaya. Asema Sheikh, al-uqubatu idha waka'at ta'um wa la tatruku ahadan thumma yawma alqiyama yub'athuna ala niyyatihim. Adhabu inaposhuka huwa inaenea kwa watu wote, haimwachi yoyote, kisha siku ya kiyama watafufuliwa kwa nia zao. Yaqulu Allah azza wa jalla, anasema Allah azza wa jalla, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Yogopeni fitna ambayo haitowasibu fitna hiyo wale waliodhulumu katika nyinyi peke yao tu, ikiwa nyinyi msio dhulumu, hamjawazuia wenye kudhulumu mkawazuia na dhulma yao, mkawapa nasaha, mkawakemea, mkafanya kila lenye kuwezekana ili tu wasidhulumu, adhabu ikija itawaenea. Wa'lamu anna Allah shadidul iqab, nafahamuni kwamba Allah ni mkali sana wa kuadhibu. Kwa hivyo munasaba wa hadithi uko wazi, sawa Nia za watu zinazingatiwa katika mambo. Kuna baadhi ya tabaa zimetenganisha hizi hadithi. Hadithi tuliyosoma, lakini hii ni hadithi moja yote. Muda wetu umeisha bado. Tumesoma ayat na hadithi mbili hizi. Ni hadithi za muhimu kwa sababu ni za mwanzo, zinahitaji baadhi ya maelezo. Kwa sababu tukipata utangulizi mzuri katika hadithi za mwanzo, basi zinazofuatia tunarudisha tu lengo ni kitu fulani. Tatosha kwa leo bwana. Inshallah naktafi bihadha alqadar. Darasa inayofuatia tutaanzia hadithi ya Aisha. La hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun fa idha istunfirtum fanfiru. Tutosheke hapa inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.